Üdvözít a Fókusz csoport, és elérkezett ez a történelmi pillanat is. Elkezdődik a magyar film maraton Mafima, az lesz a rövidített verziója, akármilyen hülyén hangzik, amiben végigmegyünk az elmúlt 10 év összes magyar filmjén. De a bevezető részben elmeséltem mindent, hogy most már rögtön belevághassunk. Kezdjük el! Nyilván ez az első rész, még én is kísérletezem, hogy mi működik, mi nem, és aztán lehet a második majd jobb lesz, a harmadik még jobb. Most nekem is új ez a dolog, ez a fajta formátum, úgyhogy légy szíves, hagyj hibázzak néha. Miatt elkezdenénk, már is húzom az időt. Aki rögtön az első filmhez akarna ugorni, az ott hát látható itt a sávon, hogy hol tartunk, és oda is ugorhat. De még el se kezdődött a magyar filmmaraton, videósorozatom, csak egy bevezető rész volt, már küldtek, hogy egy podcastben jól meg is beszélték a dolgot, és szerintem nagyon szórakoztat. Be is vágom a Twitch-en, megnéztem a nézőkkel, akkor már harmadjára hallgattam, meg annyira tetszett. Egy rádiós műsorvezetőnek nagyon a bögyében voltam, ha jól tudom, rádiós műsorvezető. YouTube csatornát, amit Fókusz csoportnak hívnak, Ádám hatlépés. Ezt is megértük. A Fókusz csoport YouTube csatornát reklámozzuk a Csúnya Rossz Majomban. Ahol? Jézus Isten. Ahol? Valakinek ez nem tetszik. Hát és majd most indul a sorozat, ahol beszámol a tapasztalatairól. Hiánypótló vállalkozás lesz, hogy egy szempontrendszer, egy nézőpont fogja megítélni. Szerintem ez sok minden jelzőt lehetne erre mondani, de az, hogy hiánypótló, az biztos, hogy nem. De. Az, hogy egy teljesen random 31-2 éves fiatalember, aki egy... Legalább tudja, hogy mennyi idős vagyok. Egyébként nem hülye. Tehát ezt belátom, igen. Megért a filmkészítéshez valami. Nem ért a filmkészítéshez, hát reklámügynökségnél dolgozott, semmiféle filmkészítéshez nem ért. De opera. Figyelj, hogy ismer ennyire? Hogyha... Ott vágott, nem hiszem, hogy iskolában tanulta volna. De. Nem, amúgy igaza van, nem tanultam iskolában. De hogyha attól ért valaki a filmezéshez, hogy iskolában tanulja, viszont magamat nagyon sokat képeztem, nagyon sok... Olvastam könyvet erről, a filmezésről, a forgatókönyvírásról, a vágásról, folyamatosan csak ilyen videókat nézek. De az igaz, hogy nem tanultam iskolába, ebben igaza van. Úgyhogy akkor nem is értek hozzá. Saját állítása szerint. A színművészeti egyetemen tanult. Azt nem tudom, hogy hol tanult. Jó, tehát akkor... Itt volt az, amikor elengedtem azt, hogy meg fogok sértődni a csávon. Amúgy sem akartam megsértődni, de hogyha valaki a... Színművészeti egyetemmel társítja azt, hogy valaki ért a filmezéshez, az nagyon, nagyon nem, nincs tisztában a magyar filmezéssel, mert ami ott megy, kerülnek ki jó szakemberek az SFL-ről, de hogyha valaki tényleg azt hiszi, hogy a SFL kell az, hogy megtanulj filmezni, az se tudja, hol van. Rengeteg filmrendező van a világban, akik a világ legjobb filmrendezői, és sose tanultak filmezést. Ettől függetlenül, ha tanultam filmezést, ha nem, attól még véleményem lehet a filmekről, nem? Egy hosszú hétvégés tanfolyamat elvégzett ez ügyben, majd reklámügynökségnél basztal rezet. Ez is igaz. Ő a saját véleményét, ami semmilyen szempontból nem releváns, de semmilyen szempontból. Egyszer rendeztem egy kis filmet, amit hát aztán lehet, hogy szar, de majd jövőre remélem a Friss Hús Fesztiválon megnézhetitek, és aztán eldöntitek, hogy jó volt-e vagy rossz volt, de sokat tanultam belőle. Hutlesa Tamás a producerre, nézzetek utána. Csak mondom, hogy legalább beleláttam egy csomó részébe az egésznek, hogy megcsinálnék kis filmet azért. Remélem, hogy nem a közeljövőben még csináltok kisfilmeket, és egyszer csak nagy filmeket is, de azt már most látom, hogy ez a magyar filmes közeknek nem fog tetszeni. Teljesen érdektelen, nem tudom eléggé felemelni a hangomat, hogy a Fókusz csoport, hogy hívják? Nem Ádámnak. Ez is már milyen, hogy csak a keresztnevét tudjuk? Ez az én hibám, hogy csak a keresztnevemet tudod? Nagy Ádám a nevem. Most akkor sokkal jobb, nem? Hát én nem tudom a vezeték nevét. Hogy ő megnézi az összes magyar filmet, és ő elmondja a véleményét erről, olyan a magasról, de olyan a magasról teszek erre, ahonnan már nem is látszódom. Egy közepesen értelmes ember benyomását keltette. Ádám nevezetű... Mindenki néz... Egy Ádám nevezetű... Meg minden középszerű filmet is. Senkinek a sorozatát arról... Középszerű senki. Ez már kezd nagyon fájni. Ő mit gondol a magyar filmekről? Ki nem szarja le? Hát én. Hát akkor te nézd meg. Hát én meg is fogom. Kösz, hogy megvédesz. Kösz, hogy megvédesz. Ne reklámozz a csúnya rossz majomra. Méltatlan. Méltatlan vagyok ez a podcasthez. Azt, arra is, hogy említsem. Reklámozza Ádám a fókuszcsoportban a csúnya rossz majmot. Reklámozom a csúnya rossz majmot, tessék. Figyelj, amúgy engem szórakoztat, és egyiknek nem tetszem. Nehogy oda menjetek, és így rosszakat írjatok meg, szidjátok őket, ezért nem kell ezt annyira komolyan venni, hogy most valakinek nem tetszem. De nézzétek a csúnya rossz majmot, mert amúgy szórakoztató. És a méltóságot ráadásul ápolni kell, tehát az, nem, az magától nem jön. Most ápoltam az előző videómban, mindenki imádta, nem írták rengetegen be, hogy leiratkoznak a sok befögés miatt. Leereszkedtünk a fókuszcsoport szintjére. Hát túl sok ez. Fókuszcsoport szintjéhez úgy kell lemenni, hogy tényleg így lemész az ilyen bugyrokba, a pokol alatt van, mész, viccelek, bazdmeg, Dezső Bence, mész még lentebb, föld közepe felé, ott lesz a fókuszcsoport szint, de ott várlak titeket. Innen már nem lehet lejjebb esni. Ez nyilván nézőpont kérdése. Én túl soknak ítélem, te túl kevesnek. Kizárólag attól nyert számodra jelentőséget az, hogy egy Ádám... Egy Ádám! Nem értitek, hogy egy Ádám mond? Akár egy random Ádám, hívjuk, akkor legyen vezetnévre, és a random Ádám, rátapítottunk Ádám, random Ádám, egyébként teljesen marketing alapon született sorozatának. De amúgy ez tetszett, ez az, hogy marketing alapon született. Befektetett idő, és hozott nézettség, legrosszabb arányában van ez a sorozat egyelőre, a nulladik rész, a bevezető rész alapján, szóval sokkal több idő megcsinálni egy ilyen részt, sokkal, ötször annyi idő, mint egy normál részt megcsinálni, és ugyanannyian vagy kevesebben nézik. Ez ekkora marketingem van. Az egyik hiányosságára, miszerint semmi köze a magyar filmeknek egymáshoz. Mi köze van egymáshoz? Mindeniket más csinálta. Nem sorozatról van szó. Anyám még hibája, hogy Ádámnak neveztek el, amúgy kedvelne ez a csávó. Akkor azért legalább, mit tudom én, akkor a Varga Feri podcastját ajánljuk már. Ne a... Én is ajánlom, nagyon szeretem, imádtam a Varga Feriék filmklubját, sajnálom, hogy az Origót szétcseszték. Varga Feri tök jó interjúkat csinál filmesekkel, azokat általában szeretem meghallgatni. Én is ajánlom Varga Feri podcastjét. Ki nem szarja? Nem érted szerintem a szempontunkat. Mind a 130-at megnézte. Sajnos nem csak 130, már 150-nél tart a lista. Még nem néztem meg mindet, de ahogy haladok, nyilván évvégéig megnézem az összeset. Mert érdektelen! Mert érdektelen! Próbálok nem sírni. Ez, neked érdektelen. Igen, de te szempontod az nem egy általános szempont, ha számodra érdektelen. Lehet. Ez egy teljesen tipikus ilyen youtuber kihívást. Próbálok nem 24 óráig piros kaját tenni, hanem megnézni 150 magyar filmet, és azt mondják, hogy ez egy tipikus youtuber kihívás. Tudod, mi a tipikus youtuber kihívás? Majd elmondom egy mai filmnél, hogy azt végignézni egy kihívás. Azért, hogyha már ilyeneket kapok, a bevezető rész után, képzeljétek el, mi lesz, hogyha már 10 rész óta mondom a véleményemet a magyar filmekről, ott kőkövön nem fog maradni. Manapság oly divatos. De, mit tudom, hogy nem mosdok két hétig, és akkor... Pont ugyanolyan, mint a nem mosdanák két hétig. Néha úgy éreztem magam egy film után. Nem ugyanaz nem mosdani két hétig, vagy megnézni 100-120 magyar filmet. Nagyságrendekkel izgalmasabb, mint az, hogy egy random Ádám meg... Valamiért nagyon a bögyében vagyok. Valakit szittem, vagy őt szittem, vagy valamit csináltam, amit ezek a Dancsó csinálná, állva tapsolnám. Film. Na, gondoltam, csak belehallgatunk. Előre megkaptam a kritikát. Próbálok felnőni hozzá. Dobáltak felém nagyon sok magyar filmet. Lesz pár dolog, amiről nem beszélek, mert valahol meg kellett húznom a határt. Ez ritka lesz. Most 3 ilyen dolog van, amit elmondok, hogy tudok róla, de nem vettem fel a listára, és elmondom miért. Olyan filmeket, amik mondjuk egy fesztiválon bemutatták, és azóta sehol nem elérhetőek a neten, mint például a Magyarország 2011, ami amúgy is egy sketch film, szóval sok kis filmnek a összessége. Nem szeretném, hogy ezek legyenek a központban, és nem is értem ezt. Sehol nem találtam a neten, még torrenten sem, szóval azt megnéztem volna. De például van az Álomvölgy, az Üresség felfedezése, ezt sem tudom, hogy volt-e mozis bemutatója, ez inkább egy slideshow, fotókból van összerakva, attól még biztos nagyon jó, de most nem néztem meg. Beddobozott kacatok, egy magyar litánia, ez is egy olyan dolog, hogy verseket vagy naplókat olvasnak föl emberek, nem feltétlenül film, sőt, szerintem a doksihoz szerintem még közelebb is van, mint a filmhez, és ez majd egy másik projekt lesz, a dokumentumfilmek. Rengeteg YouTube videó van, amit ennyi erővel akkor felvetnék a listára, csak azok mondjuk nem szerepeltek egy random fesztiválnak a műsorán egyszer, vagy valami vetítésen. Szóval valahol meg kellett húznom a határt, és amit nem játszottak moziba, vagy ha nem moziban, hanem a tévében, valahol meg kellett húzni a határt, mert minden egy órá fölötti YouTube videót is felvetnék a listára, mert azokból is vannak YouTube filmek, kisfilmek. És amikor még elkezdtem, akkor még ez 2020 volt, szóval akkor még a 2011-es dolgok is belefértek, úgyhogy megnéztem egy olyan filmet, és gondoltam, akkor bemelegítésnek bedobom a nulladiknak a vizsgát. Tudja, hogy ki vagyok? A német tanár. Egy évvel az 56-os forradalom leverése után a kommunista rezsim államvédelmi osztálya sajátos vizsgának veti alá az ügynökeit, hogy teszteljék lojalitásukat. Jung András tartótisztre épp szenteste kerül sor. Mentora a szemközti ház ablakából figyeli, és le is hallgatja, ahogy a konspirált lakásában a jelentéstételre érkező ügynökeit fogadja. Vesztére ezen a napon találkozik titkolt szerelmével is, aki becsapja őt, és ezzel Markó is kellemetlen helyzetbe kerül. Jelentse fel tanítványát, vagy tusolja el az ügyet. Ez egy jó felütés, mert szerintem ez egy alapvetően jó film volt, úgyhogy örülök, hogy ilyen pozitívan kezdhetjük el ezt a sorozatot. TV-filmesnek tűnt, de mindenképp kisebb költségvetésűnek. De ez jól állt neki, mert így jól használta ki ezt a kis költségvetést, hogy a karakterekre koncentrált. A színészek kiválóak voltak, szóval rögtön tök jó, hogy a felütésben azt mondhatom, hogy ebben a filmben nagyon jók a színészek, jókat alakítanak, mert ez sokszor félelem a magyar filmeknél, hogy nem olyan jók az alakítások, itt nagyon jó. Kulkát imádom, mert bármelyik filmben láttam Kulkát, mindig jót alakított, de ha már erről van szó, hogy Nagy Zsolt is ilyen, hogy nem nagyon láttam rossz alakítást tőle, de amúgy mindenki nagyon jó a filmben. Igazából a sztori is jó volt, pörgős volt, izgalmas, a párbeszédek is jól meg voltak írva, az operatőr is szerintem hozta, amit kellett. Ilyen szinten ez teljesen jó film volt. Alapvető dolgokban nem lehet belekötni. Kinek dolgozol? Nem tudom, miről beszélsz. Mindenki csak annyit tud, amennyit feltétlenül muszáj tudnia. Kik maguk? Miért figyelnek? De azért pár kritikám van. Például a zene, ami sokszor tényleg fokozta a feszültséget, de néha úgy éreztem, hogy már túl sok. Szóval, ha már túl van használva ez a feszültségfokozás, akkor egy idő után elveszik a súlya. És úgy éreztem, hogy néha egy kicsit túl van tolva a zene. A sztoriban van egy fő csattanó, azzal az a bajom, hogy már itt fél órával előtte lehetett sejteni, és nem azért, mert én annyira előre szoktam látni a csavarokat, de így viszonylag egyértelmű lett. Ami nem is gond, ez nem egy hátrány a filmnek, hogy kitalálod, de ez a film nagyon erősen épített csavarokra. Szóval egy film nagyon ráhelyezkedik sztoriban arra, hogy csavaros lesz, akkor nem veszi jól ki magát, hogy ennyire előre látod. Aztán, amikor utólag mindent elmagyaráznak, ami ezekben a filmekben van, akkor utólag visszagondolsz pár jelenetre, és nem teljesen logikus akkor a viselkedésük számomra. De aztán lehet, hogy csak belebonyolodtam. De alapvetően ez egy pörgős, izgalmas kémdráma volt, aminek, ha jól tudom, nem sokára jön a második része, szóval nem sok folytatás készül itthon filmekből, de én azt mondom, hogyha a második része érdekeltiteket, akkor ezt is mindenképp nézzétek meg, mert ez egy kellemes csalódás volt számomra. Mindegyik végén lesz egy osztályzás, 10 pont a maximum, ez 10-ből 7 pontot kap. És akkor el is érkeztünk 2012-be. Itt jön a első film, ez csak bemelegítés volt, ezt még nem fog beleszámítani a számításokba. Csak ha már megnéztem, gondoltam, elmondom, mert jó film. Ha rossz film, akkor lehet kihagytam volna inkább, de ezt akartam ajánlani a vizsgát. Rögtön egy furcsa filmmel indítjuk a hivatalos listát. Ez a Final Cut, Hölgyeim és Uraim. Itt nem mondtam el, mi a sztori, mert a sztori nagyon egyszerű, úgyhogy nem akarok ellőni semmit, egy szerelmi sztoriról van szó, de a filmnek a lényege, hogy más filmekből lett összevágva, közel, ha jól tudom, 250 filmből lett összevágva, bár nekem többnek tűnt. Ez a Fair Use-nak az ünnepe valamennyire, és nagyon érdekes, nagyon kreatív ötlet az egész, hogy hogy vágsz össze sok másik filmből egy olyan filmet, ami egy koherens egészet alkot, és ezt hogy tudja majd az ember követni? Ez számomra nagy kérdés volt, de azzal, hogy a sztori egyszerű, és van egy férfi és egy nő karakter benne, elérték, hogy teljesen követhető a film, ami szerintem már alapból egy bravúr. A fő aggodalmam az viszonylag hamar el is illant, mert követhető a sztori. Úgyis, hogy 5-10 másodpercenként teljesen más filmből látunk jelenetet. Szóval ilyen szinten tényleg ez egy szerkesztői és vágói bravúr ez a film. Persze nyilvánvaló korlátai vannak annak a dolognak, hogy ez érthető maradjon, például az, hogy kevés a párbeszéd benne, nem túl bonyolult a sztori, és ez egész inkább a montázsokra épít. Ha valaki nagy filmrajongónak élvezet lesz nézni ezeket a montázsokat, aki szereti az ilyeneket, az, hogy érzed a sztorit, érted a sztorit, és átjönnek még az érzelmek is, az szinte egy kisebb csoda, hogy az a kohézió így kialakult, hogy még érzelmeket is át tud adni egy ilyen film. Ez nem csak a sztori miatt vannak, hanem meghatódhatsz azon, hogy ez a film valahol a filmeket ünnepli, a film művészetet ünnepli ez a film, és ilyen szinten megható tud lenni, hogy gyakorlatilag egy szerelmes film a filmeknek. Az is érdekes, hogy a hang ügyes használata hogyan segíti ezt a kohéziót, hogy hangeffektek átnyúlnak, zenék is sok jeleneten át tartanak, és akkor így a hang az nagyon sokat segít a kohézió megtartásában. A zenék azok általában más filmekből ismert darabok ugyanúgy, szóval nem csak a jelenetek, hanem a zenék is ismerősek lehetnek. Néha az is vicces, hogy teljesen más kontextusból lett kiragadva a jelenet, mint amiben belerakták, és mégis nagyon odaillik, szóval ilyen szinten is kreatívak és merészek egy csomószor. Ha jól tudom, Pálffy György a feleségével vágta. Orsi volt a moziban, amikor volt a rendezővel beszélgetés utána, és akkor ő mesélt ilyenekről, mondta, hogy nagy élmény volt neki is. Szóval ez egy megható tiszteletadás, egy mozit és filmet ünneplő film, egy rendkívül kreatív ötlet és egy vágói bravúr, de érzelmileg talán nem tud akkorát hatni, hogy még napok után is a hatás alatt legyél, de lehet, hogy ez csak nálam volt így. De mindenképp érdekes film, és mindenkinek ajánlom, mert ilyet még szinte biztos, hogy nem láttatok. Ez 10-ből nálam 7 pont. És milyen pozitív volt az eleje ennek az egésznek, nem? Nem azt mondom, hogy nem lesz még jó filmről szó ma, de na jó, folytassuk. A másodikkal az ajtó. Minden látható eredmény mögött áll egy láthatatlan személy, aki nélkül nem jönne létre életmű. És az én esetemben ez a személy. Szeredás Emerenc. Szeredás Emerenc. Szeredás Emerenc. Szabó Magda önéletrajzi ihletésű regényéből készült film. Két szigorú elvek szerint élő asszony portréja. A házvezetőnő és a ház asszonyának apránként kibontakozó és sokszor viharos kapcsolatának története. Magda, az írónő, bejáró nőt keres. Megismeri Emerencet, a meglehetősen öntörvényű, nyers asszonyt. A kezdetben egymás iránt érzett gyanakvás és közöny helyét lassanként átveszi az elfogadás és a bizalom. Ahogy Emerencről leválik a ridegség máza, úgy tárul ki egyre jobban a köztük lévő ajtó. Már az első részben nagyon sokan csúnyán fognak nézni, főleg mert ezt a filmet nagyon sokan szeretik, többen is írtak Instán, amikor kiraktam, hogy megnéztem, hogy ők ezt kedvelik ezt a filmet, sőt már miatt megnéztem is írtak, hogy ez nagyon fog tetszeni, nem így történt. Sajnálom, pedig én pozitívan álltam hozzá, de ez a film... Na jó, kezdjük azt, hogy az mindenképp érdekes, hogy régebben, most már annyira nem divat, de régen nagyobb divat volt, hogy magyar filmekbe külföldieket hoznak be, és ez az egyik legjobb példa rá, mert itt a két főszereplő minden kettő külföldi, az egyik ugye egy híres amerikai színész, a másik egy híres német színész. Emiatt ugye utószinkronos, nem tudom, hogy pontosan hogy volt a forgatás, hogy megtanulták a szövegüket magyarul, gondolom, de nyilvánvalóan utószinkronizálva lettek, ami szerintem baromi zavaró és gagyi hatást kelt már az elején. Nem vagyok benne biztos, hogy miért nem tudták ezt magyar színészek eljátszani, de oké, attól még a film lehet jó. Hát nekem az egész egy kicsit ilyen katyvasznak tűnt már az elején. A tempója olyan szétesett, úgy semmilyen jelenet nem bontakozik ki, csak így ilyen esetlen, hogy úgy mondjam, az egésznek a tempója. Nincs egy szép történetvezetése, a jelenetek ilyen nem túl emlékezetesek, csak így jönnek egymás után, így mikor már elkezdődne a jelenet, már vége is van, és így semmi izgalmas nem történt benne, szóval úgy éreztem, hogy így sokkal emlékezetesebb és érdekesebb jeleneteket is lehetett volna, de így nincs nagyon idő és tér hagyva nekik, csak így jönnek viszonylag random egymás után a jelenetek. Így képzelem a Hallmark filmeket, szerintem ilyenek is. amennyit láttam belőlük, ez olyan, mint egy Hallmark film. Nagyon modoros, nagyon régies, nagyon elavult az egész filmes nyelvezete. Nem amiatt, hogy ez 2012-es film, már akkor is nagyon elavultnak számított ez a filmes nyelvezet. Olyan tankönyvszagú filmnyelv, hogy így megtanultam, hogy tehát megy totálba az egész, aztán egy nagyon közelít látunk egy arcra, akkor tudod, hogy jaj, most valami fontosat mond, de az így alapból, totálból ilyen közel menni az arcához már kellemetlen váltás, szóval az egész nem művészetet éreztem benne, hanem tudjuk, hogy ezt kell csinálni, és akkor ezt csináljuk, de így a hatást azt nem sikerül elérnie. Ezt a filmnyelvet már meghaladta. Meghaladtuk. Már 10 éve is meghaladtuk. Meg a CGI is, ami benne volt, az is elég gagyi volt. Szerintem alapból az a jelenet, amiben a CGI van, ugye volt egy ilyen nagyon-nagyon túl dramatizált háttértörténete az öreg nőnek, azt nem tudtam komolyan venni. Az olyan volt, mint egy paródia. Én nem tudtam egy percig se komolyan venni. Egy perc alatt ledarált valami óriási traumatikus dolgot, amit láttunk, és ilyen CGI-jal életre kelt a szemünk láttára, és ez, ha már ott van egy ilyen jó színész, akkor sokkal hatásosabb lett volna, és olcsóbb is, hogy egyszerűen csak elmondja. Egy monológban látjuk az arcát, ahogy elmesélő hatása lett volna, és eljött meg mutatjuk, és nem bízunk a színészeinkben, miközben egy zseniális amerikai színészt hoztak, és mégse bíztak benne, de lehet, hogy úgy, hogy utószinkronizálni kell a monológot, úgy lehet, hogy nincs akkor a hatása. De akkor meg miért hoztunk amerikai színészt egy magyar szerepre? Szóval ilyen furcsaságok vannak benne nekem. Lezargasson munkaidő után, azért nem fizetnek! Gondjon meg, nem kell félni Emerenst! Szerint! Hanuk! Rad! Kapitalista! Hát életed! Ez így fejezi ki a szeretet. A szeretetét! Szeretnék bemenni. Volt egy ilyen jump cut is, ami nagyon vicces volt, hogy így villámlás volt, de láthatóan jump cut volt ott, mert hirtelen máshol lett az ember. Ez ilyeneket nem teljesen értem. Szóval a rendezéssel van a legfőbb gondom. Ja, nem volt szép a rendezés. Az egész ilyen szimpadias volt, gicses volt, nem volt hiteles számomra. Olyan kellemetlenül éreztem magam közben. És az se segített, hogy nem volt túl izgalmas. Meg ilyen nagyon szájbarágos jelenetek is voltak. Szóval amikor így érzed, hogy így semmi nincs a fantáziára bízva, ők most szádba rágják, hogy ki miért mit csinál. Például amikor a főszereplő ver egy kutyát, és mondja a kutyának, hogy miért veri, és közben nem a kutyára mérges, hanem valaki más, és ezt hangosan mondja közben, akkor így jó, értem. Értem, és még megy a jelenet, de amúgy is értettem volna, de így jól a számba van rágva, köszönöm. Bízzon annyira a nézőben a rendező, a filmkészítő, hogy majd ő kitalálja, hogy mit miért csinálnak a szereplők, mert az a valahol az izgalmas része egy filmnek, és nem az van, hogy mindent, amit csinálok, azt megmagyarázom, hogy miért csinálom. De a vége is ilyen a filmnek, hogy így elmagyarázza, hogy ki mit miért érzett, és akkor így jó, köszi. Én levontam volna a saját következtetéseim, és akkor sokkal hatásosabb lett volna, de így minden ki van mondva, hogy ezt ezért így érezte, ezt én így éreztem, és akkor így... Szóval ez a másik kedvencem a filmekben, amikor ilyen saját magukról folyamatosan pszichoanalíziseket nyomatnak a szereplők, ahelyett, hogy pont az lenne a nézőnek a érdekes, hogy ők ezt saját magának kitalálja, hogy... De az egész film nyelve ilyen modoros, ilyen olyan, talán szó, amit keresek, ilyen karótnyelt iparos munkának mondanám. Színészek jók, de amúgy a ripacskodástól sem mentes, szóval a férnek van egy jelenet, amin a ripacsmérőm így kiakadt, de nem biztos, hogy a színésznek a hibája. Ha egy színész rossz, az általában a rendező hibája. Egy színész lehet nagyon jó is, meg nagyon rossz is egy filmben, általában a rendezőn múlik ez a dolog. Mindenkiből ki lehet hozni jó dolgokat, egy amatőr színészből is, de egy nagyon világklasszis színészből is lehet szar dolgokat kihozni, ez a rendezőn múlik. Az már csak habatortán, hogy az egyik karakter sem érdekel igazán a filmben. Az egyik főszereplő kifejezetten antipatikus, és értem, hogy próbálják árnyalni, de a film végére se szeretem meg. Attól, hogy van egy háttérsztoria, még az, hogy folyamatosan egy gyökér, nem fog megkedvelni. De lehet, hogy nem is kellett megkedvelnem, de az se segít. A zene az nagyon ismétlődő, egybites, ugyanaz a zene megy végig, ugyanúgy feljön mindig, nem túl ízlésesen van használva. Közel 2 milliárdból készült ez a film, és egyáltalán nem látszik rajta egyáltalán, olyan, mint egy tévéfilm. Kis költségvetésű filmnek néz ki, aztán lehet, hogy a külföldi színészekre ment el a sok pénz, de akkor már inkább, ha ennyi pénzt kapok, bár lehet, hogyha nincsenek külföldi színészek, nem kaptak volna ennyi pénzt, de jobban is el lehetett volna ezt költeni. Az biztos, hogy ebben a filmben volt potenciál, Szerintem én lettem volna a rendező, akkor sokkal lassabb tempóra váltottam volna, sokkal több intim jelenet, ahol beszélgetnek a szereplők, ahol megismerik egymást, ahol érdekes interakciók születnek. Inkább nem arra mentem volna, mint hogy sok jelenet legyen, hanem kevesebb, de abban tényleg valami érzelem benne legyen. Szóval én egy lassabb, bensőségesebb filmet csináltam volna ebből. Egy film két ember kapcsolatáról szól, akkor sokkal intimebb is lehetett volna. És a formanyelv meg nem segített, hogy már 10 éve is nagyon elabult volt. És ez a film 10-ből 2 pont. 10-ből 2 pontot tudok eladni. Harmadik, Csak a szél. Film a 2008-2009-es gyilkosság sorozata dolgozza fel, amelynek során szélső jobboldali elkövetők véletlenszerűen kiválasztott cigány családokat öltek meg. A kamera egy roma család egyetlen napját követi végig, akik cigánygyilkosságok árnyékában élnek, félnek, és gyűjtik a pénzt, hogy kiköltözhessenek Kanadába, ahol az apuka már várja őket. Amúgy nem könnyű film, azt kell mondjam, és az ilyenektől nagyon féltem. Ettől a filmtől is nagyon féltem. Nem sok erőm volt, amikor odaültem egy ilyen művészkedős, nyomasztó filmhez, de az eleje alapján azt mondtam, hogy bizakodó leszek, mert az eleje egy vagy lekötött, annak ellenére, hogy nem túl gyors film. A téma az szerintem nagyon érdekes és fontos, a cigányság integrációja, vagy annak a hiánya miatt keletkező feszültségek, előítéletek, meg a... Hát nem csak cigányok vannak benne, mert ezeken a szegény sorokon nem csak cigányok élnek. Az itthoni mély szegénységben élők hogyan élnek, miben nevelkednek, ez itthon egy méltatlanul hanyagolt téma, kevés film szóra erről. Nyilván, hát ez nem olyan közönségcsalogató, hogy itt a mély szegényeket mutatjuk be, és a körülményeiket. De ez egy fontos téma, amit szerintem többet fel lehetne dolgozni, és sok jó filmet ki lehetne ebből hozni, ebből a dologból. Amerikának azért szokott sikerülni, hogy ilyeneket jól feldolgozzon. Szóval már a téma mindenképp pozitívum, mert egy érdekes és méltatlanul elhanyagolt témát ölel föl. A színészek hitelesek voltak, és szerintem azért, mert nem színészek voltak, és utána néztem, és tényleg nem azok voltak, legalábbis a nagy részük. Nyilván van benne hivatásos színész, de így a nagy részük az amatőr színész, és tök jól hozzák, amit kell. Szóval nincs bennük ez a színészes manír meg, hanem tényleg hitelesek, és olyan, mint egy doksi filmet néznél, elhiszed, és ez nem csak a színészek, hanem a helyszínek miatt is van, ami nagyon hitelesek a helyszínek. Valószínűleg egy csomó helyszín ez nem is a filmhez lett kialakítva, hanem keresték a helyszínt, ami megfelel a filmnek, és emiatt nagyon hiteles tudott maradni a színészek is, és a helyszínek, amiben vannak. Az, hogy a film nem túl gyors, az enyhe kifejezés. Alapból nem gondolom, hogy nem túl gyors a film, ha van funkciója, és le tud kötni. És ez nem könnyű egy ilyen lassú filmnek lekötnie, de ez lekötött végig. De azon kaptam magam, hogy nem ereszt, és folyamatosan leköt a film. Nagyon sok közeli snit egy kicsit fullasztó volt, de lehet, hogy okkal. Mondanám, hogy a Saul fia inspirálta, de ez hamarabb volt ez a film, mint a Saul fia, úgyhogy lehet, hogy Saul fia inspirálódott csak a szélből. Ki tudja. Egy másik valóságot látunk végig, egy párhuzamos valóságot, amivel nem feltétlenül szembesül az ember, de attól még létezik, és attól még ott van. Hitelesnek hat a viselkedésük, emiatt lehet, hogy nem olyan, mint egy film, hogy nagy hőstettek vannak, meg nem olyan izgalmas, de közben még hiteles. És nem úgy van, hogy most be vannak állítva, hogy ó, szegény, minden cigány egy szent, és akkor így áll hozzá a film, hanem be van mutatva minden oldal, és jó és a rossz, és be van mutatva, hogy ebbe szocializálódnak egy csomóan a mély szegénységbe, és hogy ez mégis belegondol az ember, hogy ha te oda születnél, akkor te mégis hol lennél. Nincsenek hollywoodi sallangok, nyers és kegyetlen valóság van végig. Az meg a sapkomot kell! Te göcsöd! Én tetszik a popáram, egy cigány! Nézd bele, azért meg cigány! Biztos, hogy sok embernek sok lesz ez a film, és sokan nem fogják szeretni. Ezt teljesen megértem, nem mindenkinek való ez a film. De azzal, hogy egy család több tagját is végigkövetjük, a probléma több rétegét is látjuk, úgyhogy egész réteggel tud ilyen szinten is a film lenni. Jól volt használva ez a minimalizmus, és nem az ötlettelenség miatt lett minimalista, hanem a hitelesség miatt. Az atmoszférája baromi erős a film, szóval az az, ami így képhez szegez. A lezárás nem a legerősebb, bár van a végén egy nagyon jó és feszült jelenet, de a legutolsó jelenet lehet, hogy egyel tovább tart, mint szeretném, de lehet, hogy pont ez a naturalizmus amúgy meg hiányozna. Nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy a vége, az utolsó jelenetek nekem azok a kedvenc részeim. Ez a film megmarad az emberben, hogyha úgy, ha nyitottan ül oda az ember, hogy ő most nyitott egy ilyen nem hétköznapi, és akár egy kicsit nyomasztóbb film élményre, akkor szerintem ez egy olyan film, ami így megragad az emberben, és így napok, hetek múlva is így eszébe juthat. És akkor így az esetleges hiányosságokat, mint például a kevés párbeszédet, több párbeszédet azért szerettem volna. Amik voltak, azok nagyon jók. Sőt, a két rendőr közötti párbeszéd, azt szerintem az egyik legjobb párbeszéd, amit filmben láttam, magyar filmben láttam. Az végig így tátott szájjal néztem, mert nagyon nyersen beszél dolgokról, több szemszögből, szépen van rendezve, és egy eléggé kilóg a filmben, mert egy külső szemlélők párbeszédét látjuk, de nagyon sok dologra rávilágít, szerintem az, és nagyon hiteles. Szóval az a párbeszéd, az a két rendőr között, azt szerintem az egyik legjobb párbeszéd, amit mostanában magyar filmben láttam, pedig láttam párat. Még örültem volna pár párbeszédnek, de így is szerintem kiváló film. 10-ből 8 pontot adok rá. 4. Drága besugott barátaim. A rendszerváltozás után, amikor a titkosszolgálati adatok nyilvánossá váltak, a középkorú Cetl Andor egy nap elmegy a levéltárba, hogy elolvassa a róla készült jelentéseket. Megdöbbenve tapasztalja, hogy nem csak megfigyelési jegyzőkönyvek készültek róla, de egyenesen a legjobb barátja, Pásztor János súgta be őt. Vérszegény unalom a film. Így tudnám jellemezni. Sajnos már rögtön előttem ezt az egészet, ez a film nem tetszett, hogy úgy mondjam. Az én verziómon, amit meg tudtam nézni, egy Duna TV logó volt, és kb. Így képzelem a Duna TV filmeket este 10 után, vagy délután 3-kor. Hosszú snittekkel operál, de itt nincs a hosszú snitteknek célja, hanem egyszerűen csak az, hogy kihúzzák valahogy egy teljes egész estés filmre a filmet. Hogy ezek a hosszú snittek baromi unalmasak, nem történik bennük semmi. Feleslegesen hosszúak. Mondjuk ott van egy 3 perces snit, amiből 20 másodperc lényeges dolog történik, de nem elég azt a lényeges dolgot megnézni, azt is meg kell előtte, hogy megjön, megnézi a leveleit, tehát csinál magának, meg mindenféle unalmas dolgot, és utána aztán nem tudom, elolvassa, hogy mi van a levélben. Most csak mondtam valami példát. Ilyenek vannak, hogy feleslegesen vannak kihúzva jelenetek, nem lesz ettől művészibb, lehet, hogy egy kicsit tudatosabban lassítja a tempót, de attól még feleslegesen hosszúak a jelenetek, tényleg. Így a kisfilmemet is ki tudtam volna húzni egész estésre, hogy minden jelenet 5-szer olyan hosszú, mint amennyit indokol a jelenet. A tartalom ebben a filmben egy kisfilmre lett volna elég. Vagy olyan, mintha nem lett volna bírol, hogy akkor most vágjunk egy kicsit. Nem tudtak vágni, ezért muszáj volt végigmenni az egész jelenetnek. Mint hogy ez színpadi előadás lenne, de a színpadi előadáson sem az van, hogy semmit nem csinálnak, vagy semmi érdekeset nem csinálnak az esetek 80%-ában. Szóval én szintén érthetetlen ez a döntés számomra. Meg az egész ilyen statikus. Nem érdekes művészileg, nem érdekesek a beállítások, nem érdekesek a szituációk, olyan... Szóval hogy a művészetnek, meg a kreativitásnak így a nyomát se érzed, hogy ezt csak megpróbálták volna izgalmassá, vagy érdekessé tenni, hanem csak így leszúrták a kamerát, akkor játszottuk el a jelenetet, lemegy a jelenet, és aztán még nézzük őket fél percig. Teljesen fölöslegesen a tévét nézik. És semmi nem történik, de még nézzük őket fél percig, mert attól nem tudom, van művészi lesz a dolog? Nem attól lesz művészi, attól unalmas lesz. A színészek azok jók lennének, de nem nagyon brillírozhatnak, főleg mert nagyon kevés köztük az interakció, ami amúgy az érdekes dolgot adná. Így random jönnek a jelenetek egymás után, nem nagyon épülnek egymásra, nem nagyon izgalmasak, csak így jönnek, mennek. Volt időm gondolkozni a film közben, egyik, amin gondolkoztam, hogy hogy lehet egy film ennyire vérszegény. Mondok pozitívumokat, volt egy jelenet, amit tetszett, a TV interjús rész. Azt tetszett, mert ott legalább volt egy hosszabb monológ. A rendezés ott sem a legkreatívabb volt szerintem, nem volt túl kreatív, de legalább fenntartott a figyelmem, szóval ez jó. Nem tudom, hogy az a jelenet volt jó, vagy csak a többi jelenethez képest volt jó, meg a végén volt egy kocsma jelenet, amit élveztem, azért, mert tök jó volt, hogy végre interakció van a szereplők között. Lehet, hogy már annyira kiéheztem a film végére egy valami interakcióra, hogy igazából az a jelenet világított rá, hogy mennyire kevés interakció volt az emberek közt. Tele van felesleges jelenetekkel, tudod, amit más rendezők nem, hogy kivágnak, de fel se vesznek. Nem tudom, hogy ilyenkor mi van, hogy nem tudott a film érdekes ebben lenni, vagy nem akart. Nem teljesen értem ezt a fajta filmes hozzáállást. Én azt gondolom, ha filmet csinálok, akkor ez szórakoztató legyen. Itt ez nem volt szempont egyáltalán. Amikor elkezdtem ezt a projektet, ez a filmfajta az, amit rettegtem. De nem legyen egy film szar, de ez nem szar film, egyszerűen csak rémunalmas. Ilyeneket végülni, hát nem a kedvenc dolgom volt. Ez 10-ből 2-t. 2-t tudok adni erre a film. 5. Tüskevár. Akkor a 4-esed lesz, mint egy ház. Ha 3-asom lesz, apám nem enged el sehova. Istvánhoz kellene küldeni. De azt mondhatom, hogy ha egyetlen 3-asa lesz, akkor nem megy sehova. Dehogy nem megy. Elmegy az a gyerek a Balatonra. Matulához. Tutajos városi diák, aki a nyári szünetet a Kis-Balatonnál tölti a rokonainál. Matula bácsi az öreg pákász mellé szegődik, aki apránként bevezeti őt a berekbeli életbe. Megismeri a természetet, megtanul együtt élni a környezettel, horgászik, megsüti, főzi, amit elej, vagy megfog. Jól telnek a napjai. Hamarosan megérkezik barátja, Bütyök is, és együtt kalandoznak tovább Matula bácsi vezetésével. Féltem ettől a filmtől, olyan unalmasnak tűnt messziről. De aztán minden várakozásomat felülmúlta, mert sokkal unalmasabb volt még annál is, aminek tűnt. Én ezt nem hiszem el, ezt a filmet. Jó Isten! Na jó, hol is kezdjem? Tényleg nem hittem el, amit látok. Lehet, hogy a Tüskevár könyv is alapból ennyire unalmas. Én nem olvastam ezt a könyvet, és akkor én vagyok a műveletlen. Ahhoz, hogy egy filmet élvez, nem kéne, hogy olvasd az alapkönyvet. És elméletileg a sorozat, ami régen készült belőle, az sokkal jobb volt ennél. De ez vállalhatatlan. Ez olyan film, amit tudjátok, délután 3-kor megy a Duna TV-n, azért, hogy belakmároztál nagymamát főszébe, és elaludhass. És akkor lehet, hogy a nagyinak tetszene az a film, de szerintem ez még a nagymamámat is halálra untatná ez a film. Biztos vagyok benne. Azt mondom, hogy ebből a sztoriból, főleg manapság, egy jó modern feldolgozása lehetne. Egy mai fiatalt így bedobni a természetbe, még nagyobb kontraszt van. Még erősebb lehetne a kontraszt, még érdekesebb lehetne egy ilyen film. Láthatóan a mai korban játszódott, de nem nagyon derült ki. Nem lett modernizálva a film, azon kívül, hogy a mai korban játszódik. És pedig ez egy nagyon jó zicser lehetett volna, hogyha már valamiért úgy érezték, hogy a mai korba kell helyezni ezt a filmet. Nem reflektál semmi mai dologra, vagy a 2012-es dologra, semmi modern dologra. Matula bácsi magázza a tinédzser gyereket, ami lehet régen így volt, de egy 2012-es feldolgozásban ilyeneken tovább kéne lépni szerintem, és így lehetne egy közvetlenebb film, de az, hogy Matula bácsi magázta a gyereket, az még a legkevésbé anakronisztikus része volt ennek az egésznek, de abból már érezni lehet, hogy mennyire lesz ez laza és modern feldolgozás. A szövegek, és ahogy ezt szállítják a színészek, ez pont az a fajta magyar filmes szövegmondás, ami miatt csomóan megutálták a magyar filmeket. Semmi hitelesség nincs benne, kopogós az egész. Nem hiszem el egy percig se, hogy ez valaha megtörtént, ahogy beszélnek. Az egész ilyen kellemetlen. A zene az szinte komikusan rossz. Mindig így bejön, megmondja, hogy mit érez, aztán elmegy. És csomószor ugyanaz a zene jön be, szóval ilyen szinten is elég egyhangú. És amikor ilyen komikusnak szánt zenék vannak, elméletek viccesebb jelenetek után, az meg a középsulit idézte, amikor elmondanak egy vicces, hogy ja, szóval ez ilyen szinten volt. A sztori borzalmas. Semmi tétje nincs a sztorinak, semmi konfliktus nincs, semmi íve nincs, semmi nem történik. Oda megy a Matula bácsihoz, és így horgásznak. Semmi. Azt hinnéd, hogy valami íve lesz, valami karakterfejlődés, elméletek van benne, gyakorlatilag semmi nem látszik ebből, de semmi izgalmas nem történik a filmben. Horgásznak, megfőzik, még egy izgalmas párbeszéd nincs az egészben. Ha meg beszélnek, akkor fájdalmasan hiteltelen az egész, ahogy eljátszák, és amit mondaniuk kell. Nem ringis, mi lesz, hallja? Mindjárt, Matula bácsi, csak én kettővel szoktam. Kettővel, hiszen egyel sem bír. Én nem hittem el, hogy követheti ennyi unalmas, sótlan jelenet egymást. Ha legalább úgy lenne unalmas, hogy hiteles, de nem. Az egész ilyen így látod, hogy ez egy rosszul megírt, rosszul eljátszott film, rosszul rendezett. Így a film felénél eszméltem rá, hogy már felénél vagyok, és még nem történt semmi. Semmi, amit sztorinak lehet nevezni. Azon gondolkoztam, hogy ez nem egy valami paródia, hogy valaki bosszúból csinálta-e, vagy fogadásból, hogy meg tudja csinálni a világ legingerszegényebb és unalmasabb filmjét. De hogyha azt mondom, hogy unalmas, ez nem írja le. Ebből szerintem kihívást kéne csinálni a YouTube-on, hogy ki meddig tudja nézni. Ki meddig tudja, leül és nézed. És ki meddig jut el vele. Emlékszem, néztem, másnap kormányablakba mentem, még sosem vártam ennyire, és tűnt izgalmasabb dolognak, hogy holnap reggel kormányablakba megyek, mint hogy itt ezt nézem. Ez ilyen szinten rossz volt. Most eszembe jutott egy jelenet, hogy volt ilyen lázálom és ilyen dubstep. Az volt a legfiatalosabb dolog az egészben, hogy egy lázálom jelenet alá, ami hát nem mondom, hogy túl jó jelenet volt, dubstepet raktak be. De ez még egy izgalmasabb rész volt. Nem mondom, hogy gondoltam volna, hogy ilyet látok, nem mondom, hogy hiányoltam volna ezt, de hát ilyet is láttam ebben a filmben. Azon gondolkoztam, hogy volt-e forgatókönyv, vagy csak lerakták a kamerát, és akkor így az emberek csak így unatkoztak a kamera előtt. A rendező meg elment aludni. Valahogy így képzelem. De amúgy nem véletlenül tanítják a forgatókönyvírást, nem véletlenül van egy jó forgatókönyvnek felépítése, íve, konfliktusok benne, megoldások, karakterfejlődések, ami így, hát hogy mondjam, valamennyire leköti az embert, de itt semmi, mint hogyha ez valami fölösleges dolog lenne. Itt láthatjuk, hogy nem az. Az is erősen kérdéses, hogy miért csinálsz fiatalról filmet, ha még életedben nem láttál fiatal, vagy legalábbis olyan érzése volt az embernek. Én azt gondoltam, ha végig természeti képeket néznénk aláfestő zenével, az sokkal izgalmasabb lett volna, mert a környezet az tetszett. Kiemelem az egyetlen pozitívumot, aki az összes pontot kiérdemelt, amit erre a filmre fogok adni, és az az operatőr. Az operatőr értette a dolgát, szépek voltak a természeti képek, meg bevágások, adott egy hangulatot, egy atmoszférát a filmnek. Ja, az operatőr, ő jó volt. Meg a környezet. Ennyi. Ezt tudtam értékelni a filmből. Más pozitívumot sajnos nem tudok felhozni, ez 10-ből 1 pont. 6. Aglaja. Nem mi voltak. Nem sikítok. Nem kiabálok. Micsoda fények! Születésem előtt én voltam a világ legkisebb légtornásza. Igazi sztár. A magyar-román cirkuszi mutatványos család a jobb élet reményében nyugatra menekül Ceausescu Romániájából a múlt század 80-as éveinek elején. Ha a porondon akarnak maradni, egy különleges mutatványal kell kirokkolniuk. A mama, Szabina kidolgozza a mutatványt, melyben a saját haján lóg a kupolában, miközben égő fáklyákkal zsonglőrködik. A kislánya, Aglaja, minden este attól retek, hogy a mamáját baleset éri. Ez a rettegés átszövi az egész életét, pedig egyszer majd ő lép a helyébe. Na, hát sose szerettem a cirkusz, nem túl jó pozícióból indul a film, de ez a film se szerettette meg valam, az is igaz. Kezdem a pozitívumokkal. Az ötlet eredeti, szerintem, azt hiszem, hogy ez igaz történeten alapul. Volt benne szomor, ezt mindig ki fogom emelni, onnan származom. Egész sok filmben szerepel szomor, egy-egy snit erejéig, és nagyon szép a fényelése, tényleg nagyon szépen nézhet, nagyon jók a színek. Ha már a technikai dolgoknál tartunk, a hangról sajnos nem tudok ennyire elismerően nyilatkozni. Sokszor fogok rage-elni az utószinkronon, ami teljesen érthetetlen, hogy miért van ennyi utószinkron a magyar filmekben, miért nem tudnak helyszínen jó hangot fölvenni, vagy miért nem azt használják. Ez visszatérő elem lesz a filmeknél, és rohadtul idegesítenek az ilyen egyértelmű utószinkronok. Szegény szakemberek, akik a hangot veszik, azok dísznek vannak ott egy csomószor, úgy érzem, nem tudom. Például az elején a Fenyő utószinkronja valami tragikus, tényleg tragikus. Az Onodinak is mintha néha más hangjon ez, és néha mintha más hangját hallanánk utószinkronban. Nem is értettem. Meg alapból nagyon ritkán csinálnak jó utószinkront, itt is kilóg, és itt is gagyi a legtöbbször. A zene is kicsit túl volt tolva párszor nekem, kicsit az ízlésemen túlment már, ahogy használták a zenét. Az egész film ilyen esetlen. A tempója, a vágás, olyan kicsit ilyen esetlen. Ez a legjobb szó, olyan nem érzed, hogy annyira feszesen föl lenne építve, olyan jól ki lenne találva, hanem kicsit ilyen esetlenül megy a jelenetek között. Alakításokra sem tudok túl, nem túl jók az alakítások, ezt be kell valljam. Hiába szeretek pár színészt, aki itt szerepel, de nem tudjuk az alakítások, sőt, néha ilyen kifejezetten kínos, ilyen filmes jelenetek vannak, amikor a kislány azt mondja, hogy húzzál el, és így tudjátok, ilyen teátrális, ordibálunk egymásra, és ilyen kellemetlen élményed van tőle. Nem tudom teljesen a színészekre fogni itt sem, mert ez a rendezés hibája főleg szerintem. A narráció felesleges ennél a filmnél, annélkül lehet, hogy kevés lenne az info, de így meg túl szájbarágos. És azért keveset tudnánk meg narráció nélkül, mert a főszereplő nem beszél. A főszereplő kislány nem beszél. És nem azért, mert néma, hanem egyszerűen, mert nem beszél. Egyszerre beszél, és borzasztóan oda tett utószinkronnal szólal meg, de amúgy kúszban van a film, végig a filmben, aztán amikor már nagyobb lesz a kislány, már nagykorában látjuk, akkor már beszél, de általában a főszereplő kislány csak hosszan bámul. Hosszan bámul. És ez nem olyan izgalmas egy idő után. Amúgy szép, kifejező arca van, de ez kevés nekem. Gyakorlatilag a világ legpasszívabb főszereplője, és ez nem biztos, hogy jó döntés volt így. Az volt az érzésem egy csomószor, amikor hosszan néztük, hogy bámulják, hogy ez a film sokkal művészibbnek hiszi magát, mint amennyire művészi, és inkább csak szeretné, hogy művészi legyen. Felszínesen azt gondolja, hogy ezek a filmekben művészi volt ez, ezért én is azt csinálom, de nem azért, mert szerintem ez jó, hanem így mintha felszínesen értette volna meg, hogy mitől lesz egy film művészi, és ez emiatt ilyen olcsó és gagyinak hat egy csomószor, amikor így úgy érzed, hogy ez most művészi próbál lenni, csak nincs meg a mögötte, amit tényleg az lehetne. Te vagy az én kis őrlengyalom. Itt van Sophia Loren! De hát én vagyok Sophia Loren. Én csak addig voltam valaki, amíg meg nem születtem. A második felében már néha azért beszél, mert akkor már felnőttebb korban látjuk, de az sokat javít az összképen amúgy. Igazából a forgatókönyv, ami még nagyot bukik nálam a film, vagy ahogy ezt a történetet tálalja. Semmi igazán izgalmas nem történik, pedig maga a helyzet izgalmas lenne, de nem történik sok izgalmas dolog velük. Nincs egy érdekes íve a karakterjeiknek sem. Úgy érzem egy csomószor, hogy megszakad a forgatókönyv, hogy meghasson minket, hogy hasson az érzelmeinkre, de így nagyon erőlteti ránk, hogy ja, most érezd, hogy most megszakad a szíved. Most ezt kell érezned, és így nem tudom lenyelni, hogy ennyire erőltetik, hogy ennyire meg szeretnék mondani, hogy mit érezzek. Szóval az, hogy valami érzelmileg hasson, azt ki kell érdemelni, azzal, hogy érdekelnek a szereplők, azzal, hogy érdekes szituáció van. Nem érzem, hogy filmművészet szempontból bármi érdekes lenne benne. Ilyen biztonsági játék az egész, így nincsenek benne ilyen finomságok. Néha vannak, tudjátok, ilyen szimbólumok, mondjuk az a cukorkás, de az is úgy arcba van tolva, annyira egyértelműen így mutatják nagyon sokszor a cukorkát, aztán végén is mutatják, és ilyen nagyon közeliben, hogy így érted a szimbólumot? Érted? Nem úgy, hogy így finoman el van rejtve, hanem minden így az arcba van tolva. Ez így nem túl elegáns, hogy úgy mondjam. De nem utálom amúgy. Ez egy ilyen tisztességes, iparos munka, de már túl sok tisztességes, iparos munkát láttam, és már belefáradtam, szeretnék ennél egyen magasabb szintű filmeket nézni. Nem elég számomra, hogy nem szar egy film. Mert nem szar. De ez nem elég. Ennél magasabbra lőjünk szerintem. Ez úgy éreztem, hogy semmi tehetség, semmi kreativitás nincs benne, hogy ez nem filmművészet, hanem csak egy film. Egy film a gyártósorról, művészet nélkül. 10-ből 3 pontot tudok ráadni. 7. Magic Boys. You guys know who I am. Once in every man's life, he runs into that one fella that he probably never should have fucked with. I'm that guy! A vagány Dávid barátjával, a kissé bátortalan Zolival a pezsgőgyárban dolgoznak. Ám egy nap eljön az idejük, bár az életük is komoly veszélybe kerül. Rövid időn belül egy magánrepülőgépen találják magukat, útban a világhír felé. Ehhez csak annyit kellett mondaniuk, mi vagyunk a Magic Boys. Arra azonban nem számítanak, a Magic Boys valójában egy Chippendale pár, megbízójuk pedig rettegett maffia főnök, aki igazi profikra számít. Amúgy ez nem lesz egy visszatérő elem, hogy sok külföldi színész szerepel a magyar filmekben, de itt megint. De itt valamennyire organikus, mert angolul beszélnek benne, mert ez ilyen nemzetközi film, mert Angliában is játszódik, angol szereplőkkel, szóval ilyen szinten organikusabban jön, mint az Ajtónál. Michael Madsen, így mondják, ő amúgy lubickol a szerepben, őt szórakoztató nézni, azt kell mondanom. Rutinusan hozza ezt a figurát, néha már-már szerintem paródiája ez ennek a karakternek, amit annyiszor hozott filmekben, de szórakoztató nézni, ezt el tudom ismerni. De igen, ez lesz a fő pozitívumom, amit ezzel a filmmel felhoztam. Amúgy az intro rögtön az elején úgy éreztem, hogy végtelen hosszúságig megy, majd nézzétek meg, ha megnézitek. A film leggyengébb pontja számomra a vágás, a tempó. Az ilyen nagyon fura, nagyon furán ugrál össze-vissza a jelenetek közt. A jelenetek is úgy, mintha nem lenne végük, nem lenne elejük, olyan nem vont ki egy karakter se, így össze-vissza ugrál a film. Borzalmas a szerkesztés és a vágás, borzalmas. De valószínűleg ez is valahol a rendezőn ment el. A rendezés alapból nem túl erős, olyan, mintha egyáltalán nem lett volna átgondolva, hogy valahol nagyon szétesett ez a film, és valószínűleg nem a vágóasztalon esett szét először, hanem már sokszor szétesett az előkészítési fázistól kezdve is. A sztori sem a legerősebb, ebben megegyezhetünk. Túl sok véletlen van, amikor így összefüggnek dolgok, így véletlen miatt, és így ez ilyen nagyon lustának hat egy idő után, hogy pont ott voltunk, pont az volt, pont így mondtuk, pont elővettem. Nagyon ilyen lustának hat egy sztoriba, hogyha az véletlen, az is véletlen, és egy idő után minden hitelét elveszti így a film. A zene az egyik legborzasztóbb zene, amit filmben valaha hallottam. Valamikor túl dramatizál, de ez ilyen nagyon túl van dramatizálva, mint hogyha valami paródia lenne. Valamikor meg ilyen eszetlen gagyi stockzene, a leggagyibb stockzene, szóval például van egy megérkezős jelenet, és így... Nagyon ilyen olcsó stockzene feelingje van a zenéknek, pedig aztán lubiszkolni lehetne egy jó zenékben, egy filmben, és hát nem sikerül. Legalább van egy feltűnő, és oda egyáltalán nem odaillő lottóreklám, de mondjuk szokjuk meg, hogy magyar filmben lesznek ilyen szponzori blokkok, de ez így nagyon nem organikusan. Így rögtön így feltűnt, hogy basszus, ez itt biztos a Lotto lesz az egyik főszponzor, és hát a végén kiderült, hogy igen, többek között. Abban sem vagyok benne biztos, hogy ebből ki lehetett volna hozni egy jobb filmet, mert annyi minden nem működik. Az arányok nincsenek eltalálva, szóval nem is vicces a film, nem is izgalmas. És aztán volt egy pillanat, amikor így megtörtem, mert ez a film egy folyamatos lejtmenet, szóval hogyha az elején még van reményed, az is elveszik a végére. Kibukott belőle, mint lejegyzettem, hogy ez egy katasztrófa ez a film. Katasztrófa. Tehát semmi érdekes dolog nem történik. Az a vicces neki, hogy valaki meleg, és ez több jelenetben kiderül, valaki meleg, és elkezdődik valami jelenet, hogy nem tudom, elhívja randira valakire, elkezdődik valami jelenet, amiből lehet, hogy lesz valami vicces, ezt egyszer csak vége van, és már nem is térünk vissza arra, és így azok elkezd jeleneteket a film, hogy akár belőle lehet majd, hogy kijön valami érdekes, vagy vicces dolog, és már vége is jelenetnek, és menjünk tovább. Minek kezdte el? Vagy miért nem viszi végig? Na mindegy. Van két bolyongó táncos Londonban, a világ legfeleslegesebb mellékszála, semmit nem tesz hozzá a filmhez, baromi unalmas, tényleg semmi funkciója nincs. Végén ott van egy vises ötödik elem jelenet kopi, ami így fájdalmasan, ha ez az ötödik elemnek a operás jelenetére, csak annak minden szinten gagyibb verziója, az is kínos volt. De ha már folyamatos mélyrepülés, akkor a legvége a filmnek az kifejezetten kellemetlen is már. Szóval az a végső nagy finálé olyan, mint egy rossz iskolai előadás. Sok felirat van benne, szerintem több az angol szöveg, mint a magyar, és említek azt mondták, hogy ezt a filmet külföldre szánták, hát erre csak annyit tudok mondani, hogy aranyos, hogy ezt külföldre szánták. Nem biztos, hogy a jó hírünket vinni. Ja, ezt 10-ből 2-t tudok adni erre a filmre. 2-t. És jó indulatú voltam. 8. Nejem, nőm, csajom. Na, akkor fogjunk is hozzá, rendben? Most van valakit? Igen, van egy komoly udvarló. Te egy nagyon jó pasi. Biztos jó az ágyban. Helgának a sztár műsorvezetőnek egyre gyanúsabb, hogy sármas szerelme nem engedi át a hálószobája küszöbén. Vera nem szeretne választ adni a férjének a nagy kérdésére. Vajon kire ütött ez a gyerek? Szilvi, a holtamiglan, holtodiglan kimondására vágyó fiatal nő egy különös parti kellős közepén találja magát a jövendőbeliével. Flóra pedig nyomozni kezd ex-rendőr bátyja segítségével, hogy megtudja a hittantanár férjének féltett titkát. 4 nő, 4 szerelem, 4 kapcsolat bontakozik ki előttünk ebben a filmben. mely meg annyi félreértett helyzetet és humoros fordulatot tartogat. Az kiderül az elején, hogy a színészek jók. Amúgy, még hogyha van egy-két gyengébb alakítás is, akkor is ugye a színészek nagy része amúgy jó lenne, de az egész annyira sótlan, eseménytelen és unalmas, hogy így 30 percnél azon gondolkoztam, hogy ez halálosan unalom. Nem történt még semmi. Értem, hogy van egy setup a filmben, amit így föl kell a szitukat vázolni. Rögtön 4 különböző helyen kell fölvázolni. És érted, ezt most 4-szer kell végig szenvednünk, hogy fölvázolják a helyzetet, mert 4 teljesen különálló sztori van. De az nem azt jelenti, hogy muszáj unalmasnak is lennie. De erről nem szólt senki a készítőknek szerintem. Aztán 30 perc után átvált az egész film egy baromsággá. De ez legalább újdonság volt, és nem annyira unalmas. Egyszer egy tetős jelenetnél lett egy majdnem érdekes szituáció, azt mondom, hogy ez egész érdekesnek tűnik, de így rögtön átment ilyen rettentő, kínos, pátoszos, kopogós párbeszédbe, amit egy percig sem tudsz komolyan venni, igaz ilyen magyar filmes, tudjátok, ez ilyen szitok szó, majd megpróbálom ennek a jelentését megváltoztatni, de itt ez negatív értelemben volt. Amúgy ez nem is egy film, hanem egy antológia, ez 4 kis film, meg nem túl izgalmas kisfilmek. Annyi a közös pontjuk a kisfilmnek, hogy mindegyik nő egy szépségszalonban beszéli meg ezt a sztorit, vagy legalábbis az a közös pont, hogy egyszerre vannak egy szépségszalonban, de amúgy meg az, hogy párkapcsolatról szól mind a 4 film. Mármint, hogy párkapcsolatról szólnának a kisfilmek, hogyha bármi érdekeset tudna ezekről mondani, ez sajnos nem megy neki. És mindegyik sztori olyan, hogy így unalmas a felvezetés, aztán egész érdekes dolog is lehetne belőle, de ilyen, de a végére inkább kínosak lesznek. És a legutolsó jelenet előtt mindegyiket elvágják. Hogy azt majd egymás után nézzük meg a film legvégén. Kicsi vagy nagy orgazmus? Vonzónak találsz. Már úgy lehet, hogy nem lesz egyszerű velem. Azt értem, mert vonzónak találsz. Kezdjük el végül a kalandokat. És akkor itt rá is térnék arra, hogy borzalmas a szerkesztés, borzalmas a vágás. Ez az a fél óráig setup egymás után, aztán mindegyiket külön megnézzük, a kisfilm lényegi részét, és aztán az utolsó jeleneteket meg külön egyben megnézzük. És így nem értettem ezt a felépítést, baromira nem működik. Ha külön megnéznénk, az is jobb lenne, vagy hogyha párhuzamosan lenne vágva valahogy, de nagyon szedetvedett, mert nincsen kapcsolat a sztorik között, ezért így nehéz lenne szerkeszteni, de még akkor is lehetne szerintem azzal, hogy valahogy a téma az mindig áthallásos, de várna az ember, hogy összefonódnak a sztorik, de nem fonódnak össze, ezért külön is vannak kezelve, és így meg semmi értem, olyan, mint a 4 kisfilm az egész, és úgy érzem, hogy nem igazán értették meg az igazából szerelmet, mert az nagyon okosan egy csomó helyen aztán összecsatlakozik, külön-külön is érdekesek azok a szituk, vagy aranyosak, vagy mindegyik más, de itt csak annyi az összefonódás, hogy egyszerre vannak egyszer a szépségszalonban. Szóval, mintha tényleg nem értették volna meg, hogy az igazából a szerelem mitől működik. Azt alá tudom írni, hogy a film második felében már vannak olyan részek, amik nem olyan unalmasak. És addigra már nem utáltam annyira a filmet, mint az elején. Szóval a második felében vannak olyan dolgok, amit így még elnéz az ember. A zene az borzalmas gyenge. Most bevágom ide, hogy mi van a trailerben. A vége is fura a filmnek, így a lezárása, így a külön-külön jelenetek, amik lezárják, de valahol a vágás meg az egész felépítése rontja el a filmet. Semmi narratíva, semmi, amitől ilyen egységes filmé állna össze ez a 4 külön kisfilm. Valahol lehet, hogy volt ebben egy jobb film, ha nem is jó film. De ez nem az. 10-ből 3-at adok rá. És el is érkeztünk 2013-ba. 9. a Login. Na figyelj! Két amatőr. Milyen az öltönyöm? Meghagyjam ezt a bajuszt. Ha? Janka férje halála után bejelentkezik a férj által használt randi portálra, ahol egymásra találnak Tamással, akinek a lánya lett szerelmi bánatában öngyilkos. A két amatőr elhatározza, hogy megtalálja és kikészíti a szeretteiket elcsábító két profit. Próbálkozásukat siker koronázza, azonban az érzelmek felborítják a gondosan előkészített tervet, és a játék végén már senki sem tudja, kivel is van valójában. Az első, amiről eszembe jutott erről a filmről, hogy ócska. ez nem jó felütés mi, de az olyan elavultnak tűnt, hogy olyan, mintha évtizedekkel ezelőtt készült volna. Az, hogy ennyire ócskának és ócsdinak hat egy olyan film, ami a modern technológiáról is szól, és egy csak képernyőkön játszódik, vagy csak képernyőkön játszódik, videóbeszélgetéseken keresztül, az nem jó. A zene az egyáltalán nem odaillő, főleg egy ilyen elméletileg tech központú filmben nagyon gagyinak hat, nagyon elavultnak. Szóval maga a kivitelezés az gagyi. Ezt így le lehet írni, hogy a kivitelezés gagyi. Szóval erre nincs szebb szó. A vágás tempója is botladozik, de ennek ellenére nem utáltam a filmet, legalábbis az első felében. Így nézettem magát, így elnéztem, nem volt unalmas, hogy úgy mondjam. Az persze végigkíséri az egész filmet, hogy nem túl életszerű. Citussá, a szövegek nagyon ilyen papírszagúak, így nem hiszed el, hogy az itt őszintén jön belőlük, olyan, mintha felolvasnák az egészet. Nincs benne egy erős alakítás se, ami nagyon ilyen betanult, nagyon ilyen felolvasós, nagyon teátrálisan mondják a szövegeket, nem hiszem el egy percig sem. Vagy a színészek, vagy a rendező, vagy a forgatókönyv hibája, de valószínűleg a három együtt így alkotják ezt az egészet. De kussolsz és ülsz a seggeden, amíg ki nem találom, hogy mit akarok. Látni akarom. Élőben. Mai veszedelmes viszonylag. Aztán a felénél kb. A filmnek minden maradék hitem így elveszik. A sztori nagyon kevés idő alatt elmegy egy olyan irányba a véletlenek miatt, így hirtelen, véletlen pont így alakult, véletlen megtaláltak, véletlen minden úgy alakult, ahogy szerették volna, és az egész elrugaszkodik teljesen a valóságtól, és egyre jobban, ahogy rugaszkodunk el a valóságtól, egyre jobban túl van játszva. Tehát nagyon ilyen túljátszások vannak benne. Egyre teátrálisabb lesz, egyre szájbarágósabb, és a végére sajnos egyre unalmasabb is. Sőt, a vége már kifejezetten kínos. Szóval én azt kell mondjam, hogy még ha az elején szórakoztatott is, folyamatos lejtmenet a film. A korlát, amit szab magának ez a képernyős dolog, akár kreatívan is fel lehetne használni, de úgy érzem, hogy itt tényleg korlátja volt a filmnek, és inkább büdzsé okokból volt ilyen, mert amúgy nem sokat ad hozzá a filmhez, és úgy érzem, hogy ebből akár lehetett volna egy jobb film is, hogyha ezt a korlátot nem állítja föl magának. Pedig lehetne kreatívabban használni ezt a képernyős formátumot. Lásd például a Searching című filmet. Az egy más dolog, hogy meg is szegi ezt a korlátot, szóval amikor mondjuk ott táncikál a buliban a csaj, és akkor így egy nem hiteles, hogy még mindig a képernyőt látjuk, mindig úgy látjuk, szóval az mindegy. Nem hoztak bele semmi kreatív megoldást ebbe a képernyős dologba, pedig lehetett volna. Mert azért nem csak videócsetekből áll egy számítógép, szóval ezt ilyen szinten okosabban ki lehetett volna használni. Az eleje sem volt jó, de valamennyire le tudott kötni. Sajnos a végre már ezt sem mondhatom el. 10-ből 2. Tizedik, nekem Budapest. A Színház és Filmművészeti Egyetem végzős rendezős osztálya a tanulmányok befejezése és diplomafilmek elkészítése közötti egy évben közös munkába kezdett. Mikrobudget sketchfilmet készítenek Budapestről. A különböző műfajú, rövid történetek a város életét, a budapesti embereket mutatják be egyéni nézőpontból. Na, újabb antológia, de ezt a mozik forgalmazták, szóval akkor nézzük meg. 8 kisfilm volt talán, mindjárt végigmegyek rajtuk. Nehéz egységesként értelmezni, mert kisfilmekből áll, amik elméletileg mind Budapestről szólnak, gyakorlatilag nem feltétlenül ezt éreztem. Mindről mesélek egy kicsit, jó? Megyünk sorba a kisfilmeken. Az első az korrekt felütés. Én azt mondom, hogy ez nekem ez tetszett. Ismerem a készítőjét, az Áront, nem olyan belsőségesen, de már a kisfilmemben ő volt a rendezőasszisztens. De ugyanúgy csalódhattam volna óriásit, hogy az Áron jaj, vajon milyen kis filmet csinál, de szerintem az egy kreatív, elvont, de hangulatos felütés volt. Ilyen jó cold open volt az egésznek, nem olyan hosszú, de ha a többi is ezt a szintet hozná, akkor én azt mondom, hogy ez egy tök kellemes ilyen kis válogatás lenne, de nem fogja sajnos. Ja, úgyhogy sajnos innen lejtmenet lesz az egész. Másodikra annyit írtam fel, hogy pont akkor lett vége, amikor elkezdett izgalmas lenni. Szóval így harmadiknál rohadtul idegesített a világítás, de ez volt az egésznek, ami folyamatosan arcba volt tolva, hogy mindig ugyanúgy jött a világítás hátulról az arcomba. Ez volt a nagy ötlete ennek a kis filmek, nagyon művészi volt, de szerintem inkább csak rohadtul öncélú. Mint hogyha valaki így belebuzult volna egy tutoriába, hogy hogy lehet ilyen feelingű világítást adni, és aztán nem tudta elengedni. De az egész sztori is ilyen, tudjátok, ez nagyon elvon, nagyon művészi, nagyon random, nagyon utálom az ilyet. Negyediknél a Dutch Angle-be volt valaki belebutulva, ami szerintem nem nagyon-nagyon-nagyon ritkán jön ki jól egy Dutch Angle. Mutatom. Ez mondjuk egy Dutch Angle. Nem tudom, van ennek magyar megfelelője? Zimmer Feri volt ebbe belebuzulva. Kár volt szerintem két ilyen jó színészt elpocsékolni. Az ötödik az ilyen nagyon meta volt, akár mókás is lehetne, de nem volt. Hatodik az egy töri felelés az általános iskolában vágatlanul. Ez sikerült, ez inspirálta, Budapestről ez jutott eszébe valakinek, hogy egy töri felelés, kihívják a gyereket, töri felelés, amúgy meglepően hiteles töri felelés, én is éreztem, hogy ott vagyok újra gyerekként, és Ez sikerült. Szóval sok évig tanulok az SFN, és ezt sikerül. Életszerűnek életszerű volt, de ez még egy doksinál sem elég, hogy valami életszerű. Attól legyen valami izgalmas, legyen valami benne még. Az is életszerű, hogy azt lefestem a falat egy másik színűre, és aztán kamerával mutatom, hogy megszárad a festék, de attól, hogy életszerű, az még nem ad rögtön valami élményt is. Szóval az, hogy vágatlanul látunk egy töri felelést, az nem nagy élmény. Azt kell, hogy mondjam. Hetedikben végre a budapesti éjszakai élet is sorra kerül. Nem is értem, miért kell eddig várni rá, azért ez egy nagy megikletője lehetne a fiataloknak a budapesti éjszakai élet, hogyha Budapestről forgatunk kisfilmeket. Édes hármasról szól, ez a gyengém az édes hármas, szóval az jöhet minden mennyiségben. Szóval az édes hármasot azt alapból nagyon adom, úgyhogy örülök a filmekben is látom. Korrekt volt. Én azt mondom, hogy ez egy korrektebb film volt. A hangulat is korrekt, viszont nem sok érdekes dolog történt, és így számítottam valami érdekesre, valami csattanóra a végén, és egyszer csak vége lett. Nyolcadikat Reisz Gábor rendezte, aki már azóta megcsinált két nagy filmet is, amikről majd beszélni fogunk. Reisz Gábor akkor is jó, hogyha nem olyan jó. Ezt így tudom a legjobban jellemezni. Amúgy hangulatos darab, és érdekes valamennyire a sztori is, de így valamit hiányoltam belőle, valami tetőpontot, valami, ami így megragad. És ennyi. Ez a film elszomorító volt. Elszomorító volt, hogy tényleg mit tanítanak az SFN, hogy ez jött ki. Szóval, hogy ennyire nem lehet, hogy nem iklett meg téged Budapest. Budapest azért egy érdekes város, sok dolog történik. Elszomorító, hogy valakik évekig az SFN vannak, és ennyire ezt tudták, ennyire tudnak megikletődni Budapesttől. Pedig aztán ott mennyi dolog van, pezsgő élet, bulik, emberi kapcsolatok, nagyon pörög Budapest, és ilyen lagymatag lett így az összkép. Történhetett volna akár Pécsen, vagy akár csomó film, akár történhetett volna egy vidéki kis faluban is. Semmi nagy budapesti ikletés nem volt itt benne. Csomó fiatal filmezést tanult, fiatalok, biztos tele vannak ihlettel, most indulhatnának el a filmezés irányába, és ilyen ez jött ki. Mindegyikre adtam egy pontszámot magamban, az összes kisfilmre, azokat átlagoltam, úgyhogy erre egy 10-ből egy erős 3-ast tudok adni. És megvolt az első 10 film, ez szerintem sokkal hosszabb lesz, mint gondoltam. Úgyhogy ne haragudjatok, még ezt majd kalkulálom, de hát úgyis a legtöbben podcastnak fogjátok hallgatni. Itt a végén mindig csinálok egy ilyet, ami most a összefoglalása lenne ennek a 10 filmnek, a nulladikat most nem veszük bele, az csak ilyen kis érdekességnek, kis bemelegítőnek volt. Átlagoltam a pontszámokat és kerekítettem egész számra. Az első 10 film átlag pontszáma a 3-as lett. Hát nem a legjobb indulás. És mondom, hogy melyik volt szerintem a legrosszabb és a legjobb film. És nem feltétlenül a pontszámok alapján fogom ezt mondani, mert a legrosszabb film pontszámok alapján a Tüskevár lenne, de az nem volt sértően rossz, csak sértően unalmas. De van egy másik film, amit, hogyha azt kéne mondani, hogy melyik volt a 10 film közül a legrosszabb, akkor abban voltak sértően gagyi jelenetek. Melyikről jut eszembe, hogy az a legrosszabb film, akkor Magic Boys volt szerintem a 10 közül a legrosszabb film. A legjobb film a 10 közül meg a Csak a szél volt, ami tényleg egy nehezebb film, de aki nyitott ilyenre, az mindenképp tegyen vele egy próbát. A legunalmasabb film külön díját azért megkapja a Tüskevár. A legrosszabb filmzene külön díját meg, hát azt ugyanúgy megkapja Magic Boys. Ez volt már a Fókuszcsoport magyar film maraton első része, még minimum 15 ilyen rész lesz, de mint mondtam, mielőtt behozom a jelenkorra a filmeket, onnantól ötesével mindig nézni fogom a legújabb magyar filmeket, szóval ja, ez volt az első 10, írjátok meg, hogy szerintetek mi működött ebbe, mi nem működött, vagy hogyha csak szimplán nem érdekelt titeket, az sajnos azzal mondjuk pont nem tudok mit kezdeni, de ha van építő jellegű kritikátok, akkor nyugodtan írjátok meg. Ez volt már a Fókuszcsoport magyar filmmaraton első rész. Lesz ez még jobb, lesz ez még rosszabb. A következő részben a 11. filmmel kezdünk, ami az Elment az összed. Fú. Szóval készüljetek!